gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Siódma na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o szczycie czwartej fali pandemii koronawirusa, silnym wstrząsie pod ziemią w Zagłębiu Miedziowym i wyjątkowym albumie Polskiego Radia na 40. rocznicę stanu wojennego. Mamy szczyt czwartej fali pandemii. Prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusa było wczoraj. Kolejny dzień zmarło ponad 500 osób. Sytuacja epidemiczna stabilizuje się, zaznacza resort zdrowia. Dodaje, że podobna liczba nowych przypadków COVID-19 może utrzymywać się przez kilkanaście dni. Joanna Stankiewicz. Prawie 27,5 tysiąca zakażeń to w porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrost o 100 przypadków, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak zaznaczył, może to świadczyć o pewnej stabilizacji, ale nie wiadomo, kiedy liczba zakażeń będzie spadać. Myślę, że jesteśmy na szczycie, tylko jak wielu ekspertów podkreślało, ten szczyt niestety może utrzymywać się kilkanaście dni. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło ponad 500 osób, dodał wiceminister. 562 osoby niepotrzebne. Zmarły. Dlatego ciągły mój apel o to, byśmy jednak szczepili się. Dużo osób niestety trafia do polskich szpitali. To są pacjenci, jak określają lekarze, najczęściej w stanie dość poważnym, trafiają już bezpośrednio pod tlenoterapię. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych blisko 23,5 tysiąca pacjentów. Ponad 2 tysiące chorych jest podłączonych do respiratorów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 5 górników kopalni Lubin rannych. Na szczęście nie groźnie. To efekt silnego wstrząsu w Zagłębiu Miedziowym. Kilometr pod ziemią. W strefie zagrożenia znalazło się 9 pracowników polskiej miedzi. Andrzej Andrzejewski. Wstrząs był tak silny, że w Polkowicach w mieszkaniach na wyższych kondygnacjach przesuwały się meble. Światowe Centrum Sejsmologiczne w tej chwili określa, że były to 4 stopnie w skali Richtera z hipocentrum w okolicach szybu L6 w Rynarcicach. Natychmiast na miejsce ruszyli ratownicy. Zjechali pod ziemię, gdy okazało się, że na dole kopalni mogą być poszkodowani. Z relacji górników wynika, że część wyrobisk rejonu GG1 w ułamku sekundy wypełniła się setkami ton skał. 5 górników odniosło obrażenia. Zostali wywiezieni na powierzchnię i trafili do szpitala. Rzecznik prasowa miedziowego koncernu Sylwia Jurgiel zapewnia, że ich życiu nic nie zagraża. Ze wstępnych analiz wynika, że przyczyną wypadku był niekontrolowany ruch górotworu, zjawisko, którego nie da się przewidzieć. Prezydent zaapelował o solidarność z Białorusinami podczas wirtualnego szczytu dla demokracji zorganizowanego przez Stany Zjednoczone. Andrzej Duda mówił, że niespełna 200 kilometrów od Warszawy na Białorusi znajduje się granica demokracji. To przepaść pomiędzy demokracją a jej brakiem. Na Białorusi nie ma dyskusji o systemie wyborczym, o polaryzacji, o mniejszościach i o ideologiach. To luksus nas, ludzi Zachodu. Tam troską jest, jak wyciągnąć z więzień 900 osób, których jedyną winą było pragnienie wolnych wyborów. I jak odsunąć od władzy rządzącego od 27 lat dyktatora, który łamiąc wszelkie cywilizowane zasady, sfałszował głosowanie i spacyfikował protesty. Wczoraj w Warszawie prezydent spotkał się z przedstawicielami białoruskiej opozycji, w tym z ich liderką Swiatłaną Cichanouską, która walczyła z Aleksandrem Łukaszenką w wyborach prezydenckich. Polska The Times w związku z powracającym w debacie publicznej tematem transparentności finansowej oraz powiązań biznesowo-gospodarczych właścicieli mediów w Polsce rozpoczyna cykl Ludzie Mediów. Jako pierwsze ujawnia majątki członków zarządu Wirtualna Polska Holding. Jak dowiedział się w ramach przeprowadzonego śledztwa dziennikarz gazety Wojciech Wybranowski, mimo że Wirtualna Polska za rok 2020 zanotowała ponad 40 milionów złotych straty i spadek przychodów o prawie 11% w stosunku do roku poprzedniego, w czerwcu akcjonariusze zdecydowali o wypłacie ponad 45 milionów złotych dywidendy współwłaścicielom spółki, napisał dziennik. Według Polska The Times jednocześnie uznano, że strata, z jaką firma weszła w bieżący rok, ma zostać pokryta z potencjalnych tegorocznych zysków firmy. Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Polskie Radio wydało wyjątkowy album Żeby Polska była Polską. Dziś jego premiera. To wyjątkowe wydawnictwo, mówi prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Jest to album wyjątkowy, bo zawiera nagrania, ale też zdjęcia archiwalne, które mamy w archiwach Polskiego Radia. Możemy usłyszeć przede wszystkim, ale także zobaczyć zdjęcia, których powszechnie nie znamy. Album nie jest, ośmielę się powiedzieć, sztampowym powtórzeniem pewnych ujęć, ale spojrzeniem od nowa na 13 grudnia 1981 roku. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówi, że album doskonale wpisuje się w serię publikacji Polskiego Radia poświęconych tematyce rocznicowo-patriotycznej. Pamiętam, jak Polskie Radio, jak do niego trafiłem, wydawało albumy fonograficzne poświęcone wizytom Jana Pawła II w Polsce. Miałem zaszczyt i przyjemność kończyć tę serię. Później myśmy kilkanaście lat temu kontynuowali i wydaliśmy tutaj w Polskim Radiu album poświęcony zbrodni katyńskiej, poświęcony Wołyniowi, czyli właśnie takie kultywowanie pamięci polskiej, bardzo ważnej. Pierwszą z płyt otwiera utwór Włodzimierza Korcza z tekstem Jana Pietrzaka, żeby Polska była Polską. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami w centrum i na południu. Miejscami poprószy śnieg we wschodniej połowie kraju. Także deszcz ze śniegiem. Uwaga na marznące opady, które będą powodowały gołoleć. Generalnie dziś na drogach proszę mieć się na baczności. Temperatury od 0 do 3 stopni, na Podhalu chłodniej do minus 2. Wiatr wiejący w górach do 75 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Serwowiatek, szyber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Niezależnie od tego, jaką pojemność ma państwo auto, proszę dziś uważać na drogach. Warunki, delikatnie rzecz ujmując, niesprzyjające. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Dzień dobry. 9 minut temu minęła godzina 7. Dziś zaglądamy do kalendarza. Tam Światowy Dzień Futbolu. O piłce więc, o tym, jak bardzo potrafi porwać nasze serca, ale też i je złamać i podeptać, po godzinie 8 rozmawiał będę z Arkadiuszem Onyszko. Państwo zaś dzwonią, bowiem zaproponowałem przed godziną 7 taką ciekawą zabawę, a więc skorzystanie z wehikułu czasu i przeniesienie się do bliższej, dalszej przeszłości i zmianę jednego, jedynego wyniku spotkania piłki nożnej. Odnośnie meczu, którego wynik chciałbym zmienić. Na pewno Polska-Portugalia, niestrzelony karny przez Kubę Błaszczykowskiego. Tyle nadziei, tyle emocji. A państwo mają swoje zadry piłkarskie gdzieś głęboko w sercu? Wynik meczu, który mogliby państwo zmienić, który sprawiłby, że w ten piątek uśmiechnęliby się państwo szerzej. Czy piłka aż takie mocne piętno odciska na naszym życiu? Porywa stadiony, porywa miliony, ale czy jest ważnym elementem państwa życia? W Światowym Dniu Futbolu takie pytania stawiamy. Dwie dwójki, a później już siedem trójek. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do. And it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. Was all yellow. Shine for you. the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. Można malować świat na żółto i na niebiesko, można tylko na żółto, co zaproponowała przed chwilą grupa Coldplay. A my już teraz w porze na trójkę zabierzemy Państwa na Pomorze. W Przytocku, w gminie Kępice, przy jednej ze szkół podstawowych stworzono mini zoo. No a w mini zoo konie, kozy, alpaki, króliki, owce, psy i koty. Po co dzieciakom takie miejsce tuż przy budynku, w którym się uczą? To wyjaśni Państwu Zdzisław Maciaszek, dyrektor placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie My Dla Was. Stowarzyszenie prowadzi niepubliczną szkołę i niepubliczne przedszkole i w związku z tym, że mamy ponad 30 dzieci z niepełnosprawnościami, a wśród tej 30 połowa to są osoby z autyzmem, organizujemy dla nich zajęcia alpakoterapii, hipoterapii czy zooterapii szeroko rozumianej, dlatego są tutaj wśród nas konie, alpaki, owce, kozy. Kot nawet tutaj tak, zajada koty, karmę. Króliki i dzieciaczki mają tutaj naprawdę taką ogromną odskocznię od tego wszystkiego, co ich otacza. Bardzo chętnie tu przychodzą. Prowadzimy również szkółkę jeździecką. Właśnie w tej chwili dziewczyny szykują się do wyjazdu do ujeżdżalni. Pani Ewa Obiała zajmuje się hipoterapią, jest instruktorką. Opiekuje się i końmi, i dziećmi. Tak, jak najbardziej. Pracuję tutaj od 2 lat z naszymi 5 rumakami oraz z dziećmi. Prowadzę szkółkę jeździecką z dzieciakami na różnych poziomach, od podstaw już po dalszą ich edukację jeździecką oraz prowadzę zajęcia z hipoterapii. Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta mają zbawienny wpływ na dzieci. W ogóle na ludzi, bardzo nas uspokajają. Jak wygląda takie zajęcia z hipoterapii? Zajęcie dostosowujemy co do dziecka, bo są dzieci, które się boją zwierząt, więc po prostu przełamujemy również ich tutaj lęki. Ale hipoterapia polega na tym, że jest 2 terapeutów na 1 dziecko. Musi być 1 wspomagający, ponieważ no wiadomo, to jest tylko zwierzę i nie chcemy, żeby naszym dzieciom coś się stało, więc w taki sposób prowadzimy nasze zajęcia. Zajęcia są od czyszczenia, poprowadzenia, spacerki z końmi w ręku przez dzieci, jak również wprowadzamy elementy motoryki małej, głaskanie, podstawowe jakieś takie czynności, czyszczenia i różne ćwiczenia. Kiedy następuje ten moment, kiedy dzieciaki nie potrafią już żyć bez tych zwierząt? Ojejku, nie wiem, chyba mi się wydaje, że to tak jest pierwsze 3 razy jest taki szok, ale później już te nasze zwierzęta uspokajają te dzieci i zapewniają ich takie bezpieczeństwo i dają im te poczucie tak naprawdę bezpieczeństwa i się nie boją. My tutaj mówimy o hipoterapii, ale tych zwierząt jest więcej, one też biorą czynny udział w tych terapiach? Tak, jak najbardziej. Mamy alpaki do alpakoterapii, są również kozy, owce, kotki, mamy psa do dogoterapii, także wszystkie nasze zwierzęta biorą czynny udział w terapiach. Dzieci chętnie na nie uczęszczają, nie tylko również na hipoterapię. Mamy dużo zwolenników również głaskania alpak i prowadzenia terapii również z nimi, jak i z kozami i owcami. Nie tylko dzieci niepełnosprawne korzystają z tych zajęć. Nie, mamy również dość sporą ilość dzieci, które chętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, jeździeckie i często tutaj do mnie zawitają. Cześć dziewczyny, ja widzę, że wy już jesteście gotowe na jazdę w strojach jeździeckich. Powiedzcie, jak macie na imię? Dominika. Ola. Sara. Długo już tutaj chodzicie i jeździcie konno? Chodzę do tej szkoły 3 lata, a regularne jazdy mam od tego roku. Masz jakiegoś swojego ulubionego konia? Tak, tutaj obok stoi, to jest Romek. Dlaczego tego akurat lubisz najbardziej? Nie wiem, tak jakoś mi wpadł w oko i tak mi jakoś podpasował. A ty masz swoich ulubieńców? Tak, mam Dastka, który stoi w ostatnim boksie. Moim ulubionym koniem jest Bemol, który stoi tutaj i jest po prostu takim, no, że tak to ujmę, małym wariatem i jest moim takim ulubieńcem. Powiedzcie mi, wy już same całkiem jeździcie? Tak. Samodzielnie galopujemy, a nawet skaczemy. Skaczecie przez przeszkody? Tak. Tego wszystkiego uczy was pani Ewa, rozumiem? Tak, tak. Ona nauczyła nas od podstaw całej jazdy i to dzięki niej właśnie teraz mamy taką możliwość jazdy, galopowania terenów. Słuchajcie, wy jesteście jeszcze bardzo młode, ale pewnie macie jakieś marzenia, chciałybyście mieć w takim razie swojego konia na własność w domu? Jak najbardziej. Oczywiście. No, to jest jedno z największych moich marzeń. Słuchajcie, tutaj są jeszcze alpaki. Ja osobiście się ich trochę boję, bo one są niby takie takie sympatyczne, ale mi się kojarzą z lamami i mogą moim zdaniem opluć. To jest moje wrażenie. Opluły was kiedyś? Nie, alpaki nie plują. Alpaki nie plują. Dementujemy te pogłoski. Zgadza się. Alpaki nie plują. Takie przypadki zdarzają się tylko przy lamach. Oprócz koni macie też tutaj swoje ulubione zwierzęta? Czy konie już zajmują was tak całkowicie, że inne odchodzą w niepamięć? Znajdują się tu też super koty, które także są naszymi ulubieńcami. Mamy tutaj 4 koty, 2 dorosłe i 2 malutkie. Są tu też także królki, które też często... Oj, się właśnie twój ulubiony koń, którego nazwałaś małym wariatem, zdenerwował. Dokładnie tak. I także królki są naszymi ulubieńcami. Mamy tu także psa, który podczas jazd także umila nam jazdę. No, ja też bardzo lubię owce, ponieważ dają się głaskać, co jest niespotykane. No i są po prostu milutkie i sympatyczne. Czego się nauczyłyście w kontakcie z tymi zwierzętami? Ja nauczyłam się przede wszystkim radości z życia. Nauczyły mnie zwierzęta po prostu wielu rzeczy, których wcześniej po prostu nie doceniałam. Bemol się strasznie denerwuje, więc ja was już puszczam na jazdę. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. My też dziękujemy. Dziękujemy. A mini zoo przy szkole podstawowej w Przytocku w gminie Kępice na Pomorzu odwiedziła Kinga Siwiec. Tymczasem na zegarach 7:20 w piątkowy poranek słuchają państwo radiowej Trójki. U nas już niebawem kolejne informacje. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Na dobry czyn, jak my na ten. 7:24, dziś Światowy Dzień Futbolu. Z tej okazji taka oto zabawa dla Państwa. Mieli Państwo możliwość podróży w czasie i zmiany jedynego wyniku spotkania piłkarskiego, które za nami. Jakie to spotkanie i dlaczego? Ja bym chciał zmienić wynik meczu na Mistrzostwach Świata w 1982 roku w Hiszpanii, jak przegraliśmy z Włochami w półfinale 2-0. Ja miałem wtedy raptem 7 lat. I pamiętam jak dzisiaj, jak płakałem z ojcem jak bubr. Nie wiedziałem jeszcze do końca o co chodzi, ale że ojciec płakał, to ja płakałem i przegraliśmy ten mecz 2-0. Tak gralibyśmy w finale z Niemcami o Mistrzostwo Świata. Dwie dwójki, 7 trójek. Światowy Dzień Futbolu. I Państwa pragnienia zmiany jedynego w wyniku spotkania piłkarskiego, które za nami. Większość słuchaczy starszego pokolenia się zgodzi, że chodzi o mecz 0-1 z Niemcami w roku 1974 Mistrzostwach Świata. Piłka stała w wodzie, nie toczyła się, nie wpadała do bramki Niemców, a niejaki Gerd Müller, doskonały łowca, wyczekał, strzelił. Mieliśmy cudowne trzecie miejsce, ale jednak trzecie. Czasem tylko jedna i aż jedna bramka zarazem, prawda? Jak wiele mogłoby zmienić się w naszym kibicowskim życiu, gdyby zamiast 0-1 było 0-0, albo zamiast 0-0, 1-0. Wynik jakiego spotkania chciałby zmienić Arkadiusz Onyszko? Oto Arka zapytamy po godzinie 8. Sleeve. Yeah. Hey. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Autopromocja. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. Scena teatralna Trójki w przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przedstawia słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Raport o stanie wojennym według opowiadań Marka Nowakowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Weszło ich 4. 3 wojskowi i czynnik społeczny. Terenowa grupa operacyjna. Jeszcze przed wojną zagnieździły się te grupy w całym kraju i węszyły. Usłyszymy m.in. Irenę Jun i Arkadiusza Jakubika. W niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus SSD 512 GB, grafika GTX teraz taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung 65 cali teraz za jedyne 2799, taniej aż o 800 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Navigator. 7.29 na zegarach. Zaglądamy na polskie drogi. Anna Hardej, witaj. Witam. Gooleć na Warmii i Mazurach. Ostrzegają synoptycy i drogowcy. Bardzo ślisko jest na drogach i chodnikach. Najsłabsza widoczność jest teraz w okolicach Nidzicy, czyli m.in. na trasie S7 Warszawa-Gdańsk. Zablokowana jest trasa wojewódzka 507 między Ornetą a Lubominem, gdzie auto osobowe zjechało na pobocze i uderzyło w drzewo. Teraz droga krajowa numer 11 Chodzież-Oborniki. Na 214 kilometrze doszło do wywrócenia się samochodu ciężarowego i tutaj wprowadzono ruch naprzemienny. Ruch naprzemienny obowiązuje też na drodze krajowej 22, odcinek Jastrowie-Chojnice. W miejscowości Człuchów zderzyły się dwa auta osobowe. Korkuje się autostrada A4 w okolicach Krakowa. W stronę Tarnowa stoją kierowcy od węzła Balice do węzła Tynieckiego. Spory zator jest też na drodze krajowej 94 między Wielką Wsią a Modlnicą. Korkują się drogi w okolicach Bydgoszczy, na przykład trasa S5 między Kruszynem Krajeńskim, a także droga krajowa 25 w miejscowości Brzoza. Teraz droga 82 Lublin-Włodawa. W Łęcznej na 25 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zamknięty jest prawy pas w kierunku Włodawy. Na koniec jeszcze droga 92 pomiędzy węzłami Kostrzyn i Września. Na 207 kilometrze zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Nie ma przejazdu w kierunku Warszawy. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Na zegarach 7.31, czas na serwis. I Krzysztof Zyblewski. Dziś poznamy ustalenia polskiego śledztwa dotyczącego przymusowego lądowania w Mińsku samolotu z białoruskim opozycjonistą Romanem Pratasiewiczem. Maszyna leciała zatem do Wilna. Według ustalenia BW kluczową rolę w całej sprawie odegrały białoruskie służby, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Kraje zachodnie jednoznacznie uznały to wydarzenie za złamanie prawa międzynarodowego, piractwo i terroryzm państwowy. 5 górników kopalni Lubin rannych na szczęście nie groźnie. To efekt silnego wstrząsu w Zagłębiu Miedziowym. Wieczorem kilometr pod ziemią w strefie zagrożenia znalazło się 9 pracowników. Ranni górnicy trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. 1000 euro oferuje Litwa dla migrantów, którzy dobrowolnie zdecydują się na powrót do swoich państw. Tylko w tym roku granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło ponad 4000 osób. Większość z nich nadal przebywa w ośrodkach na Litwie. Pełny serwis za pół godziny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Podatki od nieruchomości pójdą od nowego roku w górę. Prawie wszystkie rady gmin w największych miastach zdecydowały o podwyższeniu opłat lokalnych. Większość zastosuje stawki maksymalne ustalane przez Ministerstwo Finansów. Mówi Oskar Senkowski, analityk HERE Investments. I tak na przykład w 2022 za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej maksymalnie zapłacimy złotówkę i 3 grosze, a za pozostałe grunty 54 grosze. Jest to wzrost o 4,2 grosze w stosunku do poprzednich stawek. Za metr kwadratowy budynku mieszkalnego bądź jego części będziemy musieli za to zapłacić daninę w kwocie nie wyższej niż 89 groszy. W przypadku budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą zmiana limitu jest najwyższa i wynosi aż 90 groszy. Maksymalne stawki zapłacą mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy czy Gdańska. Najmniej zapłacą mieszkańcy Kielc. Dla budynków mieszkalnych danina wyniesie 70 groszy za metr, a gruntów związanych z działalnością gospodarczą 91. W niedzielę w życie wejdzie nowy rozkład jazdy na kolei. Po remontach jest wiele zmian. Warto je sprawdzić na portalu pasażera. A po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią polskie linie lotnicze LOT znów zabiorą pasażerów do Miami na Florydzie. Pierwszy rejs zaplanowano dziś o 12:05. 66% Polaków planuje w tym roku kupić prezenty świąteczne przez internet. Ze sklepów internetowych częściej korzystają kobiety niż mężczyźni i coraz częściej mieszkańcy wsi, mówi Przemysław Piętak, analityk CBRE. Może na to wpłynąć zarówno większa odległość od galerii, od centrów handlowych, ale również to, że zakupy poprzez kanał e-commerce stają się coraz łatwiejsze, również ze względu na stale rosnącą sieć automatów paczkowych w całej Polsce.

7.40 na zegarach. Tak sobie myślę, że nie jest to najlepszy poranek dla kibiców, sympatyków Legii Warszawa. Ze mną Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej. Darku, witaj, dzień dobry. Dzień dobry ponownie. I tutaj możesz dodać świadek wczorajszych wydarzeń, naoczny świadek. Jest nas tutaj więcej w studiu tych świadków. Tak sobie myślę, skrót Spartaka, który widnieje na tablicach z wynikami czy w transmisjach, to SPA, ale to nie była wizyta w SPA, jeśli chodzi o legionistów wczoraj. Mogła być taka przyjemna kropka na D w postaci karnego w doliczonym czasie i nawet to się nie udało. Czy taka, ten karny, mam wrażenie, że tak samo jak i ten kiks Majka Nawrockiego, po którym padła bramka, to tak taki trochę obraz sytuacji wojskowych tej jesieni. Trener Marek Gołębiewski na sucho podsumował wczorajszą przegraną 0-1 spotkania w Lidze Europy i chyba ten komentarz mówi tak naprawdę wszystko. Cóż, ciężko coś takiego sensownego sklecić, bo to tylko słowa, ale gdzieś tam byliśmy blisko sprawienia tutaj, powiedzmy, nie sensacji, ale miłego prezentu dla naszych fanów, dla naszych kibiców, bo mieliśmy swoje sytuacje, które trzeba było wykorzystać i dzisiaj pewnie byśmy w innych nastrojach rozmawiali. Niestety stało się inaczej. No, była poprzeczka Pekharta, był karny niewykorzystany, więc faktycznie no, palcem na wodzie można było wygrać ten mecz. Co ciekawe, Tomasz Pekhart było, nie było król strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Wcześniejszych 8 rzutów w barwach Legii zamieniał na bramki. Moim skromnym zdaniem, i tak sobie żartowaliśmy na trybunach, do tego wczorajszego karnego powinien podejść Artur Borut, bo już udowadniał w przeszłości, że potrafi karne strzelać, a przynajmniej kibice mieliby odrobinę radości w takiej sytuacji, a zapewne to ostatni udział Artura Boruta w europejskich pucharach, bo niewiele wskazuje na to, by Legia, no może z Pucharu Polski, może zagra w przyszłorocznych pucharach, przynajmniej by miał godne pożegnanie, owacja, pretekst do tego, by kibice się uśmiechnęli. 12 tygodni temu Legia wykupiła w Moskwie kampanię reklamową pod tytułem We Are Back, zwiastującą powrót Legii do europejskich pucharów. Wtedy legioniści zaskoczyli zwycięstwem 1-0. Wczoraj w Warszawie natomiast pojawiły się billboardy na elektronicznych wyświetlaczach z zapytaniem Warsaw, are you ready? Czy to Spartak pytał o gotowość Warszawy do wczorajszego meczu. Legia jednak nie zaprezentowała się szczególnie efektownie, choć w futbolu liczy się ten, kto ostatecznie zdobędzie o jedną bramkę więcej, a nie ma not artystycznych. Tu wczoraj górą byli goście, a trener Gołębiewski musiał tłumaczyć się z niemocy swoich podopiecznych. Wynikało to przede wszystkim z tego, że Spartak po naszym błędzie cofnął się i było bardzo ciężko gdzieś tam tą piłkę podać do naszych napastników. W przerwie uczulałem zawodników, żeby jak najwięcej dośrodkowań szło w pole karne. Potem zmieniliśmy już pod koniec zawodników pod profil taki, żeby tych dośrodkowań było więcej i z tego też stworzyły się sytuacje. Z tego to wynikało. No, sytuacje niestety nie zostały zamienione na bramki. Jakieś plusy? Niewiele. Na wysokości zadania stanęli jak zwykle kibice, prezentując o wiele lepszą formę niż piłkarze. Atmosfera była wyśmienita dzięki kibicom i bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować, bo ja nie dość, że teraz jestem trenerem, ale zawsze chodziłem tutaj na mecze i zawsze te mecze były wspaniałe dzięki też kibicom. Dziękuję im bardzo. Chciałoby się powiedzieć, że dzięki odpadnięciu Legii z Ligi Europy Ekstraklasa będzie ciekawsza, jednak to by zakrawało na zbyt mocną ironię. Legia bowiem zmaga się z demonami i totalną niemocą w krajowych rozgrywkach. Zajmuje 16. lokatę i od kilku tygodni nie może wydobyć się ze strefy spadkowej. W związku z tym wśród kibiców Legii trudno o jakikolwiek optymizm w tej chwili. To prawda. Jeszcze prezes Mioduski też nie ułatwia nikomu zadania swoimi występami w mediach, więc tak... Dzisiaj, smutno przy Łazienkowskim. Dzisiaj, Darku, Światowy Dzień Futbolu i tak proponuję naszym kochanym słuchaczom zabawę o podróż w czasie i zmianę jedynego wyniku w historii ukochanej drużyny, tej, z którą sympatyzujemy. I tak sobie myślę, że kibice Legii Warszawa to pewnie chcieliby całą tę rundę zmienić i wymazać sobie. Pamiętajmy mecz z Leicester tutaj przy Łazienkowskiej, bo naprawdę humory były świetne, bo to było... Ten mecz ze Spartakiem, Legia nie była tam lepsza. Miała dużo szczęścia, faktycznie. Spartak nie był w stanie strzelić celnie w bramkę. Tutaj z tym Leicester był naprawdę fajny mecz. Potem się coś posypało. Do końca przecież graliśmy o awans, o puchary na wiosnę, prawda, przy Łazienkowskiej. Ten remis niewiele by może zmienił, gdyby się udało go wypracować. Więcej pieniędzy wpłynęłoby do kasy, bo to są nagrody z UEFA, plus Spartak by zajął trzecie miejsce i by nie wszedł do Ligi Europy, tylko by spadł do Ligi Konferencji. No ale to już takie troszeczkę po fakcie. No zostawmy to, co, bo może o poranku niech będzie miło i przyjemnie. Nie wchodźmy głębiej w temat. 2-2, 7-3, a państwo wynik jakiego spotkania z wielką chęcią by zmienili. Czekamy na kolejne głosy, telefony. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Klientem zostań i bawu to rządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar jak ty. Podobne spojrzenie i oka błysk. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do przyjdą przyjdzi. Nie zamykaj drzwi. Nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, choć tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam, radę ci dam. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. Dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, odpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie zamykaj drzwi. Nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęć znajomość, starych zaklęć znajomość. Trójka. Program trzeci. Muzyka. Dziś Światowy Dzień Futbolu. Państwo zyskują supermoc i mają okazję zmiany w wyniku jedynego spotkania z historii piłki nożnej. To był taki jeden mecz tylko w historii piłki nożnej polskiej. W 1974 roku Polska przegrała z RFN-em na takim stadionie, który przypominał takie boisko, które przypominało bardziej piłkę wodną niż piłkę nożną. Gdybyśmy wygrali, to mieliśmy wtedy duże szanse na Mistrzostwo Świata. Świetna drużyna. Nigdy wcześniej, ani nigdy później już nie było takiej drużyny w Polsce. To były orły Pruskiego. Dwie dwójki, siedem trójek, oto kolejny głos. Trochę nie rozumiem użalania się nad Legią, bo zajęli w sumie bardzo dobre w tabeli, patrzyłem, czwarte miejsce, a taki Leicester był przedostatni, więc ja myślę, że powinien naprawdę być szacunek dla Legii za to osiągnięcie czwartego miejsca w tabeli. No, gra do końca była wiosnę w europejskich pucharach dla wojskowych. Dwie dwójki, siedem trójek, Światowy Dzień Futbolu. Wynik jakiego spotkania, które miało już miejsce, chętnie państwo by zmienili, które spotkanie z przeszłości jest zadrą w państwa kibicowskim sercu? Te pytania po godzinie 8:00 będę posyłał w stronę byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Arka Oneszko. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt.